Mântuitorul Său și mântuindu-te mintea ei că sunăște neună. Amin. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πυρεσβήσεις Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε παιδιά και το Γέροντα Παΐσιο, το θέμα για την οικογένεια και συγκεκριμένα για το σεβασμό που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους συζύγους. Να δούμε τι λέει ο Γέροντας και έτσι κατά δύναμη να το σχολιάσουμε τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού και με την ευχή του Γέροντα. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος, ο Θεός τα ρύθμισε όλα με σοφία. Με άλλα χαρίσματα πρίξε τον άντρα και με άλλα τη γυναίκα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην εποχή μας υπάρχει μια τάση για ισοπαίδωση. Ξεκινάει από τα εξωτερικά, από τα ρούχα, από τις, ξέρετε, τις γνωστές μόδες, να μην πούμε τώρα. Δεν μου αρέσει να λέω την ορολογία. Από τη συμπεριφορά, όλοι να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο, να χρησιμοποιούμε τις ίδιες εκφράσεις, τις ίδιες ατάκες, να το πούμε έτσι, και σχεδόν το ίδιο λεξιλόγιο. Και να κάνουμε και τις ίδιες αντιδράσεις, να έχουμε πάντα και τις ίδιες αντιδράσεις και τις ίδιες ευχές πολλές φορές να λέμε. Και στο πώς χαιρετάμε ένας τον άλλον, όλα αυτά είναι μια τάση ισοπαίδωσης, το οποίο είναι αντίθετο με αυτό που έχει κάνει ο Θεός, αυτή την ποικιλία. Βλέπετε, κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Είναι μια ίδιο, ας το πούμε, μια ιδιαίτερη κατάσταση ο κάθε άνθρωπος. Και ο κάθε άνθρωπος έχει το πρόσωπό του, την προσωπικότητά του, την ιδιοπροσωπία του. Γιατί να τον ισοπεδώσει και να τον κάνει μια χαλκομανία του άλλου, με μια φωτοτυπία του άλλου. Και αυτή η τάση της νέας εποχής είναι ακριβώς αντίθετη με αυτό που λέει ο Θεός. Έτσι, η ισοπαίδωση. Και πολύ περισσότερο αυτή η ισοπαίδωση που θέλουν να φέρουν στα φύλλα. Να μην υπάρχει φύλλο ουσιαστικά. Εξού και η προώθηση της ομοφυλοφιλίας, της ανηθικότητας. Ενώ, όπως λέει και εδώ ο Γέροντας, ο Θεός έχει δώσει άλλα χαρίσματα στον άντρα και άλλα στη γυναίκα και χρειάζεται ο ένας τον άλλον, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Όπως και οι άνθρωποι δεν μπορούμε να υπάρξουμε μόνοι μας, έτσι πολύ δύσκολο είναι. Και χρειαζόμαστε τη βοήθεια των άλλων. Και το έχει έτσι ο Θεός σκόπιμα, το έχει κάνει έτσι, για να ταπεινωνόμαστε. Να καταλαβαίνουμε ότι ένας έχει ανάγκη το άλλο. Αν ο φούρναρης, ας πούμε, δεν δουλέψει, ο αστυνομικός δεν δουλέψει, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε σιγά σιγά εδώ μέσα στην πόλη, ας πούμε. Έχουμε ανάγκη. Ο Θεός λοιπόν έδωσε χαρίσματα διαφορετικά. Έδωσε στον άντρα ανδρισμό για να τα βγάλει πέρα, να τα βγάζει πέρα στις δύσκολες υποθέσεις. Έτσι έχει ένα, ας πούμε, ο άντρας έχει ένα θάρρος, ένα, ας το πούμε, μια αισιοδοξία, μια ορμή, και προχωράει παρόλα στις δυσκολίες και σου λέει θα το παλέψουμε για να προχωράει στις δύσκολες υποθέσεις και για να υποτάσσεται σε αυτόν η γυναίκα, γιατί αν έδινε και στη γυναίκα τον ίδιο ανδρισμό δεν θα μπορούσε να σταθεί η οικογένεια, έτσι θα είχαν μια συνεχή, ας πούμε, τριβή και θα μπορούσε να προσπαθούσε ένας να κυριαρχήσει πάνω στον άλλον. έλεγαν στην Ήπειρο για μια γυναίκα ότι ήταν φοβερή. Υπάρχουν και μερικές γυναίκες, ας πούμε, που έχουν ίσως κάποιο ανδρισμό, θα λέγαμε, παραπάνω από όσο πρέπει, ενδεχομένως. Όχι από όσο πρέπει, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Φορούσε ένα άσπρο πουκάμισο αυτή η γυναίκα μέχρι κάτω και είχε πάντα μαζί της ένα γιαταγάνι. Ξέρετε το γιαταγάνι, ένα μεγάλο σπαθί. Όπως είχαν έτσι, οι ήρωες του 21 για να σπάζουν τους Τούρκους. Οι ληστές την έπαιρναν στη συντροφιά τους. Σκεφτείτε να έχουν μια γυναίκα στη σπήρα τους. Μια φορά πήγε ώρες δρόμο με τα πόδια σε ένα μακρινό χωριό για να πάρει ένα βλαχάκι και να το κάνει γαμπρό στην κόρη της. Επειδή όμως εκείνο αντιδρούσε, το έκλεψε, το φορτώθηκε στην πλάτη της και το έφερε στο χωριό της. Ένα αστειευότανε. Αυτά όμως είναι εξαιρέσεις. Έτσι δεν είναι ο κανόνας. Αν επιστρατεύσεις γυναίκες και κάνεις με αυτές ένα λόχο και βάλεις καμιά δεκαριά προσκοπάκια να έρχονται από πέρα, ού έφυγαν όλες. Θα νομίζουν ότι είναι ο εχθρός. Έτσι, δηλαδή λέει τον κανόνα. Έτσι. Υπάρχει μια, ας πούμε, φυσική δειλία στη γυναίκα. Ο Ανίρ λέει η γραφή εστί κεφαλή της γυναικός. Δηλαδή ο Θεός κανόνισε ώστε ο άνδρας να αφεντεύει στη γυναίκα. Να αφεντεύει η γυναίκα στον άντρα είναι ύβρις στον Θεό. Ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και ο Αδάμ είπε για τη γυναίκα «Τούτον ειν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Η γυναίκα, λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να φοβάται τον άντρα, δηλαδή να τον σέβεται. Και ο άντρας να αγαπάει την γυναίκα. Έχουμε μιλήσει για αυτά, ότι δεν είναι υποτιμητικό, έτσι. Αλλά είναι και πιο εύκολο. Είναι μάλλον πιο εύκολο. Ο Θεός έδωσε στη γυναίκα, ας πούμε, πιο εύκολο ρόλο, το να υπακούει. Οπότε είσαι και ξένιαστος και δεν έχεις και ευθύνες και δεν έχεις και να δώσεις λόγο. Γιατί εκτελείς εντολές. Ο άντρας έχει πιο δύσκολο ρόλο, γιατί πρέπει να αγαπάει και να δίνει και τις κατευθύνσεις τις γενικές και να αγαπάει όχι την καλή γυναίκα του, την όποια γυναίκα του, έτσι, όποια του τύχει, όποια είναι δίπλα του. Και ανεξάρτητα πώς του φέρεται αυτή, αυτός πρέπει να την αγαπάει. Εδώ είναι που πρέπει να εφαρμόσει, ας πούμε, και αυτό που λέει ο Χριστός, ότι πρέπει να αγαπήσεις και τους εχθρούς σου ακόμα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και εχθρός του η γυναίκα του. Γίνεται και αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσει να την αγαπάει, γι' αυτό λέει, είναι πολύ δύσκολο. Αν η γυναίκα όμως είναι υπάκουη και ταπεινή, γιατί να μην την αγαπάει. Μέσα στην αγάπη αυτή που λέει για τον άντρα, είναι και ο σεβασμός. Και μέσα στο σεβασμό είναι και αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι και η γυναίκα δεν αγαπάει τον άντρα, επειδή τον σέβεται ή επειδή τον υπακούει. Αυτό το οποίο αγαπώ, το σέβομαι κιόλας. Εννοείται. Και αυτό το οποίο σέβομαι, το αγαπώ. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ένα πράγμα είναι και τα δύο. Οι άνθρωποι όμως φεύγουν από αυτή την αρμονία του Θεού και δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Και γιατί φεύγουμε? Διότι φερόμαστε εγωιστικά, υπερήφανα. Γιατί και η αγάπη απαιτεί να ταπεινωθείς και η υπακοή επίσης. Έτσι ο άντρας παίρνει στραβά αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο και λέει στη γυναίκα «Πρέπει να με φοβάσαι». Αφού λέει το Ευαγγέλιο, γίνει να φοβεί τον άντρα. Αλλά σας είπα τι σημαίνει φοβείται. Σημαίνει να σέβεται. Μα αν σε φοβόταν, δεν θα σε παντρευόταν. Έτσι λέει ο Γεροπαίσιος. Είναι και μερικές γυναίκες που λένε «Γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα?» Αυτό δεν το παραδέχομαι. Τι θρησκεία είναι αυτή? Δεν υπάρχει ισότητα. Αλλά βλέπεις τι λέει η Αγία Γραφή. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Φόβος Θεού είναι ο σεβασμός προς τον Θεό. Η ευλάβεια, η πνευματική συστολή. Αυτός ο φόβος σε κάνει να αισθάνεσαι δέος. Είναι κάτι το ιερό. Έτσι όπως όταν πλησιάζεις έναν Άγιο ή όταν μπαίνεις σε μια εκκλησία μέσα, αισθάνεσαι ένα δέος. Μπαίνεις στο χώρο του Θεού. Έτσι πρέπει να αισθάνεσαι και όταν είσαι μπροστά στον όποιο άνθρωπο. Όπως όταν είναι η γυναίκα μπροστά στο σύζυγό της. ή και ο άντρας μπροστά στη γυναίκα. Το ίδιο είναι. Πρέπει να υπάρχει αυτή η αίσθηση του ιερού. Μπροστά μας έχουμε μια εικόνα του Θεού. Ό,τι και να είναι ο άλλος. Είναι εικόνα του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Είναι κάτι το ιερό. Η ισότητα που ζητούν οι γυναίκες με τους άντρες μόνο ως ένα σημείο μπορεί να ισχύσει. Έτσι, γι' αυτό η σωστή λέξη δεν είναι ισότητα, να ξέρετε, είναι ισοτιμία. Η γυναίκα δεν είναι ίση με τον άντρα, είναι ισότιμη. Έτσι, έχει ίδια τιμή. Γιατί ίση δεν μπορεί να είσαι. Γιατί είπαμε, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τα δικά του χαρίσματα. Μπορεί να είσαι φωτοκόπια του άντρα και δεν σε τιμάει αυτό. Αλλά είσαι ισότιμη, έχεις την ίδια τιμή. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας, μέχρι ένα σημείο ισχύει η ισότητα. Σήμερα στις γυναίκες, επειδή εργάζονται και ψηφίζουν, μπήκε ένα αρρωστημένο πνεύμα και νομίζουν ότι είναι ίσες με τους άνδρες. Και είχαμε πει άλλη φορά από πού ξεκίνησε αυτό το πνεύμα, έτσι, της ισότητας, του φεμινισμού. Ουσιαστικά είναι ένα από τα, ας πούμε, τεκτενόμενα της νέας εποχής. Δεν ξέρω αν είχατε δει ένα βιντεάκι στην ιστοσελίδα με τον Ροκφέλλερ, ο οποίος συζητάει με ένα φίλο. Ο Ροκφέλλερ είναι από τους μεγαλοτραπεζίτες. Ουσιαστικά αυτοί που κάνουν κουμάντο σήμερα στον κόσμο. Έτσι και προωθούν τα τεκτενόμενα για να γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Ώστε μετά να ελέγξουν όλο τον πλανήτη μέσα από τη ηλεκτρονική αυτή δικτακτορία που προωθούν. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ομολογεί ότι εμείς κάναμε το κίνημα αυτό το φεμινιστικό και σπρώξαμε τις γυναίκες να εργαστούν. Γιατί θέλουμε να διαλύσουμε τις οικογένειες. Έτσι, να μην υπάρχει οικογένεια. Στα πλαίσια αυτό που σας έλεγα, το να μην υπάρχει φύλο, έτσι, να μην υπάρχει φύλο, να μην ξεχωρίζει άντρας από γυναίκα, έτσι, προωθούν και αυτό, πρέπει να διαλυθεί η οικογένεια. Γι' αυτό και σήμερα η πόλη έχει διαλυθεί, βλέπετε. Και όσο, ας πούμε, αυξάνει η αμαρτία, αυξάνει αυτή που λέμε η ελεύθερη συμβίωση. Έτσι. Και σήμερα πάρα πολύ, δυστυχώς, ή δεν ξέρω, πολύ, λίγοι, πώς είναι, αρκετοί ακούω πάντως, ούτε γάμο κάνουν τίποτα, απλώς συζούν. Και μετά συζούν με κάποιον άλλο, μετά με κάποιον άλλο. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα διαλυμένα και τα παιδιά, δεν ξέρουν όλα παιδιά από ένα γάμο, αλλά από τον άλλο γάμο, αλλά τρίτο γάμο, τρέχα γυρεύει. Καλά-καλά δεν ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας και ποια είναι η μάνα τους. Λοιπόν, και αυτό είναι πάλι μέσα στα σχέδιά τους, δεν είναι τυχαία να ξέρετε. Αλλά εκεί μας πρόχνουν, μας πάνε, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα ελέγξουν καλύτερα τον κόσμο. Όταν μας κάνουν όλους ένα πολτό και χάσει καθένας την ίδια προσωπία του. Και αυτό λέγαμε και άλλες φορές. Είναι καλύτερο να μην δουλεύει η γυναίκα. Πολύ καλύτερο είναι. Εκτός αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ας πούμε, και πεθαίνουν τη πείνα. Είναι, ξέρω εγώ, ορφανή, είναι, έχει πεθάνει ο σύζυγός της, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να δουλέψει. Τέλος πάντων, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Το καλύτερο είναι να μένει και να βοηθάει τα παιδιά. Γιατί ο κύριος ρόλος της μητέρας είναι να δώσει σωστή αγωγή στα παιδιά και να τα φροντίσει ιδίως στις πρώτες ηλικίες, τα τρία πρώτα χρόνια. Και να δώσει τη χάρη του Θεού τον δρόμο το χριστιανικό. Τώρα βλέπετε προωθούν και το ολοήμερο σχολείο και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Γιατί ουσιαστικά και η παιδεία έχει γίνει ένα εργαλείο στα χέρια αυτών των παγκοσμιοποιητών. Μέσα από το σχολείο περνάνε τις ιδέες, τους κάνουν προπαγάνδα. Και σου λέει καλύτερα να τα έχουμε τα παιδιά από πολύ μικρά, από 3 χρονών να τα βάλεις στα προνήπια, να τους λέμε αυτά που θέλουμε εμείς. Έτσι, και όπως το κάνουν, έτσι, τα ντύνουν μασκαράδες, πώς το λένε αυτά, σατανάδες τις απόκριες και όλα αυτά. Τις περνάνε μια άθεη παιδεία. Και όσο πιο μικρό το παιδάκι το βάλει σε αυτή την άθεη παιδεία, τόσο το καλύτερο για το σύστημα που προωθεί αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, και προωθούν και το ολοήμερο σχολείο πάλι για αυτό το λόγο, έτσι, για να δημιουργήσουν πιόνια. Δεν θέλουν να έχουν ελεύθερες προσωπικότητες. Γι' αυτό δεν θέλουν και την Ορθοδοξία. Γι' αυτό χτυπάνε και την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία δημιουργεί πρόσωπα. Δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους, που δεν μπορεί να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Ανθρώπους που έχουν σωστή κρίση. Και σου λέει, δεν ανέχομαι να γίνω δούλος ανθρώπων. Αυτοί θέλουν δούλους. Έτσι, ανθρώπους χωρίς πρόσωπο. Μάζα. Έτσι, αυτό είναι. Γι' αυτό σου λέει, ούτε φίλο, ούτε οικογένεια, τίποτα. Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Και νομίζουμε ότι έτσι φτάνουμε σε μια ενότητα. Αυτή δεν είναι ενότητα. Αυτή είναι μια καταστροφή του προσώπου. Έτσι, πώς παίρνεις το κρέας και το κάνεις κύμα, ας πούμε. Και λες ότι είναι κάτι ομοιογενές. Έτσι θέλω να κάνω την ανθρωπότητα. Λοιπόν, τα λέω αυτά έτσι εν παρενθέσει, αλλά για να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, έτσι, και νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά που γίνονται στον κόσμο. Δεν είναι φυσιολογικά. Είναι, πώς να το πούμε, μας τα εμβάλλουν, μας πρόχνουν σε αυτά. Ούτε ο κόσμος είναι τόσο ανήθικος. Κοιτάζεις, ας πούμε, και δεν τολμάς να κοιτάξεις πουθενά. Γιατί, λες, παντού είναι διεφθαρμένοι όλοι. Δεν είναι έτσι. Αλλά σκόπιμα αφήνω όλη αυτή την κατάσταση. Για να σου πει ότι είναι έτσι, έτσι είναι όλοι, κάνε και εσύ έτσι. Έτσι λοιπόν βάλαν και τις γυναίκες και ενεργάστηκε όλα τα υπόλοιπα. Τάχα τις απελευθέρωσαν και ουσιαστικά τις κάνουν σκλάβες. Τις βγάλαν από το βασίλειό τους στο σπίτι, τις απομακρύναν τα παιδιά τους και τα παιδιά τα παίρνουν οι Φιλιππινέζες, έτσι, οι νταντάδες κλπ. Και τι αγωγή παίρνουν, ή το σχολείο και οι ινστρούκτορες της νέας εποχής. Και γίνεται αυτό που γίνεται και τα παιδιά μεγαλούν χωρίς γονείς. Και μετά έχουν όλα αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα και τα πηγαίνουν στους ψυχολόγους. Και έτσι λοιπόν μπήκε ένα αρρωστημένο πνεύμα. Και νομίζουν ότι έτσι γίνανε ίσες με τους άντρες. Και ουσιαστικά γίνανε υπόδουλοι στους άντρες. Γιατί τώρα και στο σπίτι δουλεύουν, μητέρες είναι, και στη δουλειά δουλεύουν. Και τις δουλεύουν κιόλας, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Αλλά τις εκμεταλλεύονται, αυτό θέλω να πω. Γιατί έχει πολύ μεγάλο πειρασμό η γυναίκα που εργάζεται έξω. Σας το λέω, το ξέρετε, ιδίως από τους εργοδότες, από τους προϊσταμένους. Ηθικούς πειρασμού. Και προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, φυσικά οι ψυχές είναι ίδιες. Και αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει το κράτος, έτσι, να μας πει ότι είστε ίσοι με τη γυναίκα. Ο άντρας, το ξέρουμε. Ο Θεός μας το είπε. Και αν κάποιος εξύψωσε τη γυναίκα, αυτός ήταν ο Χριστός. Έτσι και ο χριστιανισμός. Αν δείτε πώς είχαν τη γυναίκα πριν έρθει ο Χριστός, θα βλέπατε τι έκανε ο Χριστός, ας πούμε, για τη γυναίκα. Που ήταν τελείως ένα αρές, ένα πράγμα, ήταν η γυναίκα. Αλλά όταν ο άνδρας δεν αγαπά τη γυναίκα και η γυναίκα δεν σέβεται τον άνδρα, δεν φοβείται τον άνδρα, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο δηλαδή, δημιουργούνται σκηνές στην οικογένεια. Έτσι βλέπετε, όταν δεν τηρούμε τον νόμο του Θεού, μετά η ζωή μας γίνεται κόλαση. Παλιά το να αντιμιλήσει η γυναίκα στον άνδρα, το θεωρούσαν πολύ βαρύ, έτσι ασέβεια. Τώρα όχι μόνο ότι μιλάει και αυθαδιάζει και το χτυπάει, έτσι. Και μετά τα παιδιά κάνουν το ίδιο, να ξέρετε. Χτυπάνε τους γονείς, χτυπιούνται μεταξύ τους. Τώρα μπήκε ένα αλήτικο πνεύμα, έτσι, αλητία. Τότε τι όμορφο ήταν. Είχα γνωρίσει ένα ανδρόγυνο που ο άντρας ήταν πολύ κοντός και η γυναίκα μια ανδρογυναίκα ψηλή μέχρι εκεί επάνω. Αφού 180 οκάδες σιτάρι το ξεφόρτωνε από το κάρο μόνη της. Σε έτσι είναι 180 κάρα. Μια φορά ένας εργάτης, ψηλός και εκείνος, πήγε να την πειράξει και εκείνη τον άρπαξε και τον πέταξε πέρα σαν σπιρτόξουλο. Αλλά να βλέπατε τι υπακοή έκανε στον άντρα της και πώς τον σεβόταν. Έτσι κρατιέται η οικογένεια, αλλιώς δεν γίνεται. Βλέπετε. Ενώ είχε δύναμη, ας πούμε, σωματική, όμως ήταν ταπεινή. Μήπως μέχρι εδώ θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Και πάμε στο επόμενο. Για το σεβασμό. Ναι. Δεν είσαι. Αλλά, ας πούμε, το σιτάρι που είχε και λέξει γυναίκα, βοηθάει και γενικότερα στην στιγμή. Να το μεγαλώσουμε. Ναι. Μπορεί να το κάνει. όλα αυτά γίνονται και λύνονται με τη βοήθεια του πνευματικού. Έτσι. Γιατί όχι. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, να μην κάνει και αυτή κάτι που να ωφελήσει και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Κάτι άλλο. Δεν υπολογίζει. Πώς? Δεν την εκτιμάει. Εκεί είναι, αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν δεν υπάρχει υπακοή στον Θεό, είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει, δεν θα την εκτιμάει. Δεν το ξέρετε. Αν υπάρχει υπακοή στον Θεό, είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει, πάλι θα την εκτιμάει. Πιο πολύ θα την εκτιμάει αν δεν δουλεύει. Έτσι, γιατί δουλεύει. Η μητέρα που κάθεται στο σπίτι κάνει την πιο σπουδαία δουλειά. Έτσι, την πιο σπουδαία εργασία κάνει. Αλλά μπαίνει και το πνεύμα του κακού στις γυναίκες που σου λέει τι θα γίνει, θα είμαι εξαρτημένη. Και δεν θέλει. Έτσι, σου λέει θέλω να έχω το πορτοφόλι μου να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Έτσι, είναι στο βάθος ο κρυμμένος εγωισμός. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Ενώ η ταπεινή γυναίκα θα σου πει. Και τα χρήματα που θα πάρω στη δουλειά μου, εγώ θα τα δώσω στον άντρα μου. Ή θα έχουμε στην διαχείριση, πώς να το πούμε. Θα έχουμε συνεννόηση. Δεν θα κάνω κρυφά πράγματα. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι δύο, είναι ένας. Έτσι το πνεύμα του Θεού αυτό μας λέει. Ότι όταν γίνεται ο γάμος, οι δύο γίνονται ένας. Είναι ένας καινούριος άνθρωπος που λέγεται ανδρόγυνο. Γι' αυτό και το διαζύγιο είναι φόνος. Σκοτώνεις αυτό τον καινούριο άνθρωπο που έφτιαξε ο Χριστός. Το ανδρόγυνο. Οπότε δεν έχει έννοια. Άμα ξεκινάμε με αυτό το πνεύμα, να έχω τα δικά μου, να κάνω ό,τι θέλω, ουσιαστικά δεν έχεις μπει στο μυστήριο του γάμου, το τι έκανες. Δεν νιώθεις ένα με τον άλλον. Υπάρχει μια απλώς με συμβίωση. Μια συμφωνία συμβίωσης. Όπως και το κάναμε τώρα και νόμα, έτσι είναι. Σύμφωνο ελεύθερη συμβίωση, δεν το λένε, νομική. Έτσι τον βλέπει ο κόσμος το γάμο. Και είναι τελείως λάθος. Γι' αυτό δεν πετυχαίνει στο γάμο του. Σαν ένα σύμφωνο που τα συμφωνήσαμε, έτσι τα βρήκαμε. Κυρίως τι βρήκαμε, δηλαδή τα οικονομικά μας. Και τα διαχειριστικά μας, με τα διοικητικά μας. Έτσι αυτό είναι ο γάμος. Ο γάμος είναι μυστήριο. Καλείσαι να ζήσεις μέσα στην καρδιά του άλλου και εκείνο στη δική σου. Τότε πετυχαίνει ο γάμος. Και τότε δεν σκέφτεσαι να έχω τα δικά μου λεφτά. Σε καμιά περίπτωση. Έτσι. Τότε χαίρεσαι να τα δίνεις και αν έχεις θα τα δώσεις το σύζυγό σου. Αλλά βάλουμε όλοι στο κοινό ταμείο. Και αν χρειαστείς κάτι θα έχεις απόλυτη άνεση να το πεις, θα δούμε αυτό. Έτσι, οπότε το πρόβλημα εκεί είναι πάντα να ξέρετε. Έχουμε σχέση με τον Χριστό, τηρούμε τις εντολές. Μετά γίνονται όλα τα άλλα. Δηλαδή, ας πούμε, ο άντρας θα ήθελε να έχει δίπλα του, ας πούμε, μια γυναίκα τόσο, ας πούμε, ταπεινή και υπάρχουν και όχι, ας πούμε, μια δυναμική. Ενώ, ας πούμε, δίπλα του θα υπάρχουν τόσες άλλες γυναίκες οι οποίες είναι επιμένες με άλλο τρόπο. Γι' αυτό τα λέμε, για να αλλάξουμε πρότυπο. Έτσι. Και τα λέμε και στους άντρες να κάνουμε κάτι σωστό. Ξέρω ότι είναι όλα λάθος. Όλα λάθος είναι. Γι' αυτό καλούμαστε να μετανοήσουμε στην Εκκλησία. Έτσι. Τώρα αυτά που λέω, τα λέει η Εκκλησία. Έτσι, ο Πάτερ Παΐσιος είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Και αυτά που λέει ο άνθρωπος τα λέει με το φωσμό του Θεού. Ουσιαστικά είναι η φωνή του Θεού αυτή. Λοιπόν, θα πεις εμείς πρώτη φορά τα ακούμε αυτά, ενδεχομένως, κάποιοι. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις, αν προσπαθείς να τα εφαρμόσεις. Έτσι, γι' αυτό τα λέμε, για να τα εφαρμόσουμε. Αλλιώς, και ο Χριστός μας θα έλεγε, αυτοί τώρα έχουν μεγαλώσει έτσι στραβά, τι να τους πω, δεν τους λέω τίποτα. Όχι, μας μίλησε. Μας είπε αυτά που πρέπει για να αλλάξουμε. Γι' αυτό τα λέμε κι εμείς, για να αλλάξουμε. Θα πεις, εμείς είμαστε μειοψηφία. Δεν πειράζει. Και ένας άνθρωπος να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη πόλη. Ένας άνθρωπος που έχει ζήλο Θεού, φόβο Θεού, μετά μπορεί να αλλάξει ολόκληρη πόλη. Ξέρετε, ένας Άγιος Γρηγόριος λεγόταν, στην Νεοκεσάρια, έγινε επίσκοπος και μόλις πήγε στην πόλη αυτή βρήκε 17 χριστιανούς. Να πούμε να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να βρει 17 χριστιανούς. Και όταν πέθανε άφησε 17 ειδωλολάτρες. Τους είχε κάνει όλους χριστιανούς. Με τη ζωή του και με το κήρυγμά του. Καταλάβατε. Έτσι, οπότε μην απογοητεύεστε. Εσείς κάντε την αλλαγή, κάντε το άλμα και θα βρεθεί και το έτερο νήμις που θα κάνει το ίδιο. Έτσι. Ναι, λέει πανέντα. Κάτι ήθελες. Α, ξύλο. Άλλο. Κανείς. Α, εντάξει, να πω το. Δηλαδή, όποιος βρήκε δουλειά από τα μας, θα πρέπει να την αφήσει. Όποιος λέει για τα σκάλα που διορίζονται τώρα και να μην εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Ναι, σας είπα. Όλα γίνονται με τη βοήθεια του πνευματικού. Και σας είπα το τέλειο, έτσι, το δέον. Το δέον είναι αυτό. Να ασχοληθεί με τα παιδιά της, ιδίως τα πρώτα 3-4 χρόνια, που έχουν πάρα πολύ ανάγκη τα παιδιά της μητέρας τους. Και να μην τα αφήνει από εδώ και από εκεί. Σήμερα και τα συγγενικά σπίτια, να ξέρετε, δεν είναι ασφαλή. Που αφήνουν τα παιδιά της να κοιμούνται στα ξένα σπίτια. Δεν επιτρέπεται. Έτσι, δυστυχώς. Γιατί όντως υπάρχει και διαφθορά πολύ μεγάλη. Και από τους ίδιους τους συγγενείς. Έτσι χρειάζεται η μητέρα να είναι στο σπίτι. Ναι, θα την αφήσει τη δουλειά. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Ξέρω πολλές μητέρες, πολλές οι κοπέλες που μόλις παντρεύτηκαν την άφησαν τη δουλειά τους. Ναι. Γιατί έχουμε σπουδαιότερη δουλειά να κάνουμε. Πολύ σπουδαιότερη. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να έχω και το πτυχίο της δασκάλας, δεν σου πει γιατί δεν δίδαξες. Θα σου πει, αφού έγινες μητέρα, γιατί τα παιδιά σου αυτά τα χαντάκωσες, ας πούμε, και δεν τα έβαλες στη Βασιλεία του Θεού. Τι τα έκανες τότε. Μητέρα δεν σε κάνει το να τα γεννήσεις. Το έχουν καημό οι γυναίκες να κάνουν παιδιά, εντάξει. Είναι μέσα στη φύση αυτό. Αλλά δεν σε κάνει μητέρα το να γεννήσεις. Μητέρα, λέει, σε κάνει το να τα αναγεννήσεις πνευματικά. Το λέει ο Ρωσοξόστομος. Όταν τα αναγεννείς και τα βάζεις στον παράδεισο, τότε είσαι μητέρα. Φέρεις επάξια τον τίτλο της μητέρας. Το ίδιο και ο πατέρας. Έτσι, είναι το κύριο έργο. Αλλιώς, μην κάνεις οικογένεια. Όχι, θα κάνουμε και οικογένεια κοντά σε όλα τα άλλα. Κάνουμε την καριέρα μας, κάνουμε τα πάντα μας. Έχω και μερικά παιδιά, ας πούμε. Κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε και παρακάτω. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων. Έγραψες γερόντισα ευχές στον Δημήτρη που παντρεύεται. Έγραψα γέροντα. Φέρε την κάρτα να συμπληρώσω κι εγώ. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Σου δίνω ευλογία Δημήτρη να μαλώνεις με όλο τον κόσμο εκτός από τη Μαρία. Το ίδιο και στη Μαρία. Αυτά τα έγραψε ο γέροντας, έτσι, στην κάρτα. Για να δω, θα καταλάβουν τι εννοώ. Με ρώτησε κάποιος, γέροντα, τι ενώνει περισσότερο τον άντρα με τη γυναίκα. Η ευγνωμοσύνη, του λέω. Προσέξτε πόσο σοφός είναι ο γέροντας. Εκείνο που ενώνει τον άντρα με τη γυναίκα περισσότερο είναι η ευγνωμοσύνη. Το να θυμάται ο ένας τα καλά που έχει πάρει από τον άλλον. Τις ευεργεσίες που του έχει κάνει ο άλλος. Όπως και με το Θεό είναι αυτό. Όταν θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού, τον αγαπάμε. Δεν τον ξεχνάμε και τον αγαπάμε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό έλεγε πάλι ο Πατέρ Παΐσιος ότι η μεγαλύτερη αμαρτία, λέει, είναι η αχαριστία. Η αχαριστία. Που δεν θυμάσαι δηλαδή τα καλά που παίρνεις από τον Θεό. Και αυτή η αχαριστία μετά θα σε κάνει και αφθάδη, θα σε κάνει και βλάστημα ακόμα, θα σε κάνει και αρνητή και άθεο. Το ίδιο και στην οικογένεια. Άμα δεν θυμάσαι τα καλά του άλλου που σου έχει δώσει, στο τέλος θα τον αρνηθείς. Θα ξεκοπείς. Γιατί νομίζεις δεν διαλύονται οι οικογένειες? Διότι ο καθένας λέει, κοίταξε τι του δώσε του άλλου, τι του δώσε, τι του δώσε και τι μου δώσε, και θυμάται όλα τα κακά. Δεν θυμάται τίποτα καλό. Θυμάται τα καλά που έκανε αυτό στον άλλον και τα κακά που πήρε από τον άλλον, αν πήρε. Μπορεί να τα έχει πάρει και κατά φαντασία. Άρα νομίζει ότι ο άλλος τον εχθρεύεται κλπ. Και έτσι διαλύονται οι οικογένειες. Υπάρχει μια συκακία αφενός και αφετέρου θυμόμαστε μόνο τι κάναμε εμείς τον άλλον, που νομίζουμε ότι το κάναμε καλά. Ο ένας αγαπάει τον άλλον για αυτό που του χαρίζει. Η γυναίκα δίνει υπακοή, δίνει στον άνδρα την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση, την υπακοή. Έτσι, και αυτό να ξέρετε όντως το χρειάζεται ο άνδρας. Μπορεί να έχει αυτό που λέμε τσαγανό, έτσι, ανδρισμό, αλλά χρειάζεται και έναν άνθρωπο δίπλα του να τον στηρίζει. Γι' αυτό και ο Θεός είπε, έφτιαξα βοηθό κατά αυτόν, στον Αδάμ. Βοηθώ τη σύζυγο, την Εύα. Χρειάζεται μια επιβεβαίωση ότι προχωράει και έχει δίπλα του και τη γυναίκα του. Και γι' αυτό και την αγαπάει όταν υπάρχει αυτή η αφοσίωση, η εμπιστοσύνη και η υπακοή. Ο άντρας δίνει στη γυναίκα τη σιγουριά ότι μπορεί να την προστατέψει. Έτσι, είναι μια ομπρέλα, προστασία. Η γυναίκα είναι η αρχόντισσα του σπιτιού, αλλά και η μεγαλύτερη υπερέτρια. Έτσι. Γιατί ο γάμος είναι μια θυσία, είναι ένα σταυρός, ένα σταύρωμα είναι. Καλείσαι εκεί να αρνηθείς τον εγωισμό σου, να πλύνεις τα πόδια του άλλου, να γονατίσεις κάτω, να είσαι υπηρέτης. Και γι' αυτό και σώζει ο γάμος. Είναι διαδικασία σωτηρίας, όπως και ο μοναχισμός. Είναι ένας άλλος δρόμος, ο οποίος όμως μέσα από την ίδια διαδικασία της ταπείνωσης και της υπακοής σε βγάζει στο Θεό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος ουσιαστικά. Ο δρόμος είναι ένας, είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός μας δίδαξε να πλένουμε τα πόδια ένας του άλλου. Είτε είσαι στο γάμο, επομένως, είτε είσαι στο μοναχισμό, θα πλύνεις πόδια. Θα ταπεινωθείς. Έτσι, θα είσαι υπηρέτης. Θα είσαι υπάκουος. Η γυναίκα λοιπόν είναι η αρχόντισσα, αλλά και η μεγάλη υπηρέτρια. Ο άνδρας είναι ο κυβερνήτης του σπιτιού, αλλά και ο χαμάλης. Έτσι, κάνει και τις πιο βαριές δουλειές. Μεταξύ τους τα ανδρόγυνα πρέπει να έχουν την εξαγνισμένη αγάπη. Για να έχουν αλληλοπαρηγοριά και να μπορούν να κάνουν και τα πνευματικά τους καθήκοντα. Βλέπετε, μιλάει για εξαγνισμένη αγάπη. Μέσα στο γάμο υπάρχει αγνότητα. Μην ακούγεται παράξενο. Το ζητάει ο Θεός. Δείτε στον Απόστολο Παύλο που λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι αγνές. Να είναι καθαρές. Και οι άντρες φυσικά. Όλοι. Όταν μας λέει να προσέχετε τα μάτια σας, το λέει σε όλους. Δεν το λέει μόνο στους αγάμους, ας πούμε, και στους εγγάμους το λέει. Γιατί άμα δεν προσέξεις τα μάτια σου, κάνεις μοιχεία με τα μάτια ή πορνεία με τα μάτια, αν δεις πονηρά τον άλλον ή την άλλη. Έτσι, και η αγάπη μεταξύ των συζύγων πάλι πρέπει να είναι αγνή, εξαγνισμένη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας βάζει περιόδους, ας πούμε, εγκρατείας. Και στο φαγητό και στις σχέσεις. Στο ανδρόγυνο, για να μας βοηθήσει ώστε να εξαγνιστεί η αγάπη και να μπει και η αγάπη μέσα στα πλαίσια του Θεού και της υπακοής. Να μην είναι μια αγάπη σαρκική, έτσι, όπου ο άλλος να σέρνεται, ας πούμε, από τη σάρκα και να μπορεί να αντισταθεί, αλλά να βάζει όρια στην σάρκα. Τα ανδρόγυνα λοιπόν πρέπει να έχουν αυτή την εξαγνισμένη αγάπη για να έχουν αλληλοπαρηγοριά. Και να μπορούν να κάνουν και τα πνευματικά τους καθήκοντα. Έτσι, αλληλοπαρηγοριά είναι αυτός ο αλληλοστηριγμός. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Πότε? Όταν βλέπει ο ένας τον άλλον να αγωνίζεται πνευματικά. Και η γυναίκα βλέπει τον άνδρα και ο άνδρας τη γυναίκα και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και ο ένας κατά κάποιο τρόπο θαυμάζει τον άλλον για τον αγώνα που κάνει, τον πνευματικό. Και αυτό είναι μια παρηγορία. Και συγχρόνως μπορούν να κάνουν και τα πνευματικά τους καθήκοντα. Ενώ όταν η αγάπη δεν είναι εξαγνισμένη, έτσι, ο ένας θα περασέγει τον άλλον στην αμαρτία. Και θα αφήσουμε και τις περιόδους εγκρατείας, δεν θα τηρούμε και τις εντολές της Εκκλησίας. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε σωστά τα πνευματικά μας. Για να ζήσουν αρμονικά, χρειάζεται να βάλουν εξ αρχής ως θεμέλιο της ζωής τους την αγάπη, την ακριβή αγάπη, που βρίσκεται μέσα στην πνευματική αρχοντιά, στη θυσία, και όχι την ψεύτικη, την κοσμική, τη σαρκική αγάπη, η οποία κοιτάει πάντα το δικό της συμφέρον, η κοσμική αγάπη. Ενώ η πνευματική αγάπη κοιτάει πάντα το συμφέρον του άλλου. Πώς θα κάνω χαρούμενο τον άλλον, πώς θα αναπαύσω τον άλλον, πώς θα κάνω ο άλλος να προοδεύσει πνευματικά, όχι πώς εγώ θα προοδεύσω. Πώς ο άλλος θα ξεκουραστεί και όχι πώς εγώ θα ξεκουραστώ. Αν υπάρχει αγάπη, θυσία, πάντα έρχεται ο ένας στη θέση του άλλου. Τον καταλαβαίνει, τον πονάει. Έτσι, μπαίνεις στη θέση του άλλου. Ζεις σαν να είσαι ο άλλος. Αυτό που είπε ο Χριστός μας, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Να αγαπήσεις τον άλλον σαν να είναι ο άλλος ο εαυτός σου. Να μπεις στη θέση του άλλου. Και τότε ενεργεί σωστά. Και όταν παίρνει κανείς τον πλησίον του στην πονεμένη του καρδιά, παίρνει τότε μέσα του τον Χριστό, ο οποίος τον γεμίζει και πάλι με την ανέκφραστη αγαλίασή του. Έτσι. Όταν πάρεις τον άλλο στην καρδιά σου, παίρνεις τον Χριστό. Και η καρδιά σου δεν είναι άδεια. Γεμίζει με αυτή την αγαλίαση που δίνει ο Χριστός. Έτσι, όταν στην καρδιά μας έχουμε τον εαυτό μας και όχι τον άλλο, τότε λείπει ο Χριστός και τότε είμαστε άδειοι. Όταν υπάρχει αγάπη και μακριά να βρεθεί ο ένας από τον άλλον, αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, κοντά θα βρίσκεται, γιατί την αγάπη του Χριστού δεν τη χωρίζουν αποστάσεις. Έτσι, αυτό το έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος. Στον άνθρωπο του Θεού, στους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχουν αποστάσεις. Γιατί η ψυχή, η κοινωνεί η μία ψυχή με την άλλη, ανεξάρτητα από τις αποστάσεις. Μπορεί για κάποιους λόγους να απομακρυνθούν για λίγο. Αυτό τι σημαίνει, θα ξεχάσουν στον άλλον? Όταν όμως Θεός φυλάξει τα ανδρόγυνα δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους, μπορεί να βρίσκονται κοντά, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκονται μακριά, όπως και συμβαίνει. Και ζουν έτσι σαν απλοί συγκάτοικοι. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν σε όλη τους τη ζωή την αγάπη, να θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον. Και αυτό είναι που τονώνει την αγάπη και την αγαπητική σχέση. Όταν ένας βλέπει τον άλλον να θυσιάζεται, έτσι τονώνεται. Και παίρνει και εκείνος, ας πούμε, περισσότερο φιλότιμο να αγαπήσει αυτόν που θυσιάζεται, αυτήν που θυσιάζεται. Η σαρκική αγάπη ενώνει εξωτερικά τους κοσμικούς ανθρώπους, τόσο μόνο όσο υπάρχουν κοσμικά προσόντα. Ομορφιά, έτσι και λοιπά, δύναμη, ξέρω εγώ, κοινωνική θέση, περιουσία. Όσο υπάρχουν αυτά, υπάρχει και η ένωση. Τους χωρίζει όταν αυτά χαθούν. Οπότε και αυτοί οδηγούνται στην απώλεια. Έτσι και βλέπετε, εσχρονική συστήκη λέγει, ας πούμε, να το πούμε και μόνο. Δεν θέλω να το πούμε. Πόσο πολύ το ακούμε. Σου λέει ότι μια ζωή με τον ίδιο άνθρωπο θα είσαι. Να αλλάξει κιόλας, να έχει και ποικιλία. Δηλαδή πράγματα τελείως εκτός Θεού. Αλλά γιατί? Διότι η αγάπη είναι σαρκική. Είναι δηλαδή στηριγμένη σε κάτι που έρχεται και παρέρχεται. Σου είπε βέβαια, όταν γίνει γέρος, γίνει γριά, ας πούμε, πώς θα τον αντέχεις? Πρέπει να κοιτάξεις κάτι άλλο να κάνει. Γιατί σε δένει η σάρκα. Ενώ όταν μας δένει το αιώνιο, το αναλύωτο, που είναι ο Θεός, δεν υπάρχει καν τέτοια σκέψη, τέτοιος λογισμός. Όταν υπάρχει πνευματική ή ακριβή αγάπη, αν τυχόν ο ένας από τους συζύγους χάσει τα κοσμικά του προσόντα, αυτό όχι μόνο δεν τους χωρίζει, αλλά τους ενώνει περισσότερο. Έτσι έχω περίπτωση. Έπαθε αναπηρία, ας πούμε, ο νεαρός σύζυγος. Λοιπόν, η σύζυγος τι θα κάνει? Τον παρατήσει, να κοιτάξει κάποιον άλλον, να βρει κάποιον άλλον? Μένει εκεί και τον πειρετεί μέχρι τέλους. Αλλά έχουν και ανάποδα, έτσι, λέει, δεν γίνεται, λέει, εγώ θα βρω άλλη τώρα. αφού είναι αναπήρωτη. Που δείχνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει αγάπη πραγματική, υπάρχει σαρκική αγάπη. Όταν υπάρχει μόνο η σαρκική αγάπη, τότε, αν λόγου χάρη η γυναίκα μάθει ότι ο σύντροφός της κοίταξε κάποια άλλη, του πετάει βιτριόλ και τον τυφλώνει. Ξέρετε το βιτριόλ. Μια χημική άνωση που άμα ρίξει τα μάτια σε στραβώνει. Ενώ όταν υπάρχει αγνή αγάπη, τον πονάει πιο πολύ. Και κοιτάζει με τρόπο πώς να το φέρει πάλι στο σωστό δρόμο. Έτσι έρχεται η χάρη του Θεού. Έχει το δικαίωμα, ας πούμε, η γυναίκα λέει το νόμο του Θεού να χωρίσει. Όταν ο άντρας κάνει μια χειρή, το ανάποδο έτσι. Αλλά υπάρχει και ακόμα καλύτερο. Όταν τον αγαπάει πραγματικά ή την αγαπάει πραγματικά, να κάνει υπομονή. Να τη βοηθήσει, να τον βοηθήσει, να έρθει πάλι στο σωστό δρόμο. Γιατί και αυτό είναι λάθος, είναι όπως όλα τα λάθη. Γιατί πώς τα άλλα λάθη τον κάνεις υπομονή, και σε αυτό. Λοιπόν, αλλά όταν υπάρχει σαρκική αγάπη δεν το αντέχεις. Και λέει ο κύριος Πορφύριος ότι οι γυναίκες αυτές που ζηλεύουν τους άντρες τους, παθαίνουν καρκίνο. Ζηλεύουν με την έννοια της καχυποψίας, έτσι, ότι ο άντρας τους κοιτάει και άλλες γυναίκες, ας πούμε. Έτσι. Αρρωσταίνουν από αυτό. Και πολλές φορές είναι και ένα αναλυθές, δεν συμβαίνει δηλαδή, αλλά ο λογισμός τους. Ο διαστραμμένος τους λέει ότι, ναι, ξέρεις, ο άντρας σου δεν είναι εντάξει. Υπάρχει η σαρκική αγάπη που είναι εγωισμός στο βάθος. Έτσι. Στο βάθος, στη σαρκική αγάπη, αγαπάμε τον εαυτό μας. Όταν αγαπάμε σαρκικά τον άλλον, ουσιαστικά τον εαυτό μας αγαπάμε. Και προσπαθούμε μέσω του άλλου να εξυπηρετήσουμε τη φιλαθία μας. Γι' αυτό και οι ελεύθερες σχέσεις είναι καταδικασμένες, δεν είναι αγάπη. Γιατί είναι που κυριαρχεί η σάρκα. Και απλώς προσπαθεί ο ένας να πάρει ειδονία από τον άλλον. Ουσιαστικά ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, την καλοπέρασή του. Γι' αυτό και είναι και τόσο εφήμερες και γι' αυτό και είναι και τόσο τραυματικές. Και πόσο λυπάμαι, συνέχεια βλέπω τέτοιες παιδιά καταστραμμένα από αυτές τις ελεύθερες σχέσεις. Και έρχονται εδώ, τα φέρνουν οι γονείς τους, τα φέρνουν οι φίλοι τους, με χάπια, με ψυχολογικά. Και λες, τι είναι αυτός τώρα, το καημένο το παιδί, σαν χαμένο, ας πούμε. Και είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Γιατί μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι αυτή η αμαρτία θέλει 3 με 8 χρόνια για να επανέλθει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που θα σταματήσει να την κάνει. Τόσο μεγάλη ζημιά παθαίνει η ψυχή. Φανταστείτε να την κάνεις κατά εξακολούθηση την παθαίνεις. Πώς να μισούν τα ψυχολογικά και οι αίμονες ιδέες και τα χίλια δύο πράγματα. Μια φορά ήρθε στο καλύβι κάποιος Ελληνοαμερικανός γιατρός. Είδα το πρόσωπό του που ήταν φωτεινό. Γι' αυτό με τρόπο τον ρώτησε για τη ζωή του. Βλέπετε το φωτεινό πρόσωπο, το πρόσεχε ο γέροντας. Εκφράζει μια φωτεινή ψυχή, μια καλή ψυχή. «Πάτερ», μου είπε, «είμαι ορθόδοξος, αλλά μέχρι τελευταία ούτε νηστείες κρατούσα, ούτε στην εκκλησία πήγαινα συχνά. Ένα βράδυ είχα γονατίσει στο δωμάτιό μου να παρακαλέσω τον Θεό για ένα θέμα που με απασχολούσε. Οπότε γέμισε το δωμάτιό μου ένα γλυκό φως. Για αρκετή ώρα δεν έβλεπα τίποτε άλλο παρά μόνο φως και ένιωθα μια ανέκφραστη ειρήνη μέσα μου. Θαύμασα, γιατί κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός αξιώθηκε να δει το άξιστο φως και του ζήτησα να μου πει τι είχε προηγηθεί. «Πάτερ», μου είπε, «είμαι παντρεμένος και έχω 3 παιδιά. Στην αρχή περνούσαμε καλά στην οικογένεια. Μετά όμως η γυναίκα μου δεν είχε την υπομονή να ασχολείται στο σπίτι με τα παιδιά και ζητούσε να βγαίνουμε έξω με τις φίλες της. Τι έκανα το χατήρι? Έπειτα από ένα διάστημα μου είπε ότι ήθελε να βγαίνει μόνη της με τις φίλες της. Το δέχτηκα κι αυτό και κοίταζα εγώ τα παιδιά. Ύστερα δεν ήθελε να κάνουμε μαζί διακοπές και μου ζητούσε χρήματα να πηγαίνει μόνη της. Στη συνέχεια μου ζήτησε ένα διαμέρισμα για να ζει μόνη της. Να στήθει τους άνθρωπος, να δούμε τι θα κάνετε. Το έκανα και αυτό. Της έδωσε και διαμέρισμα. Αλλά εκείνη μάζευε εκεί τους φίλους της. Ουσιαστικά έχει γίνει πόρνη δηλαδή, έτσι. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να τη βοηθήσω με διάφορους τρόπους. Κοιτάξτε, συμπόνια, ε. Αν είτε κανένας εγωιστής, θα λέει τέτοια είσαι. Εγώ γι' αυτό σε παντρεύτηκα. Σηκωφύγει. Αλλά ήταν ταπεινός. Και την αγαπούσε πραγματικά, πνευματικά. Προσπαθούσα να τη βοηθήσω με διάφορους τρόπους, με συμβουλές κλπ. Ώστε να λυπηθεί τα παιδιά μας, αλλά δεν δεχόταν κουβέντα. Τελικά μου πήρε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκε. Έψαχνα, ρωτούσα παντού, άδικα όμως. Είχα χάσει τελείως τα ίχνη της. Κάποια μέρα πληροφορήθηκα ότι είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και έμενε σε κάποιον κακόφημο οίκο. Η στενοχώρια μου για το κατάντημά της δεν περιγράφεται. Γονάτισα πάνω στη θλίψη μου να προσευχηθώ, βλέπετε. Δεν θύμωσε, στενοχωρήθηκε. Θεέ μου, είπα, βοήθησέ με να την βρω και να κάνω ό,τι μπορώ για να μην χάσει την ψυχή της. Αυτή την κατάντια της δεν μπορώ να την αντέξω. Τότε με έλουσε εκείνο το φως και πλημμύρισε με ειρήνη η καρδιά μου. Κοσμικός άνθρωπος, με όχι πολλές, ας πούμε, πνευματικές ενασχολήσεις, γιατρός στην Αμερική, και τον έλουσε το άξιστο φως. Και νομίζω σε κάποια άλλη περίπτωση είχε πει και πιο πολλά ο γέροντας για αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν σε έναν ουρανοξύστη και είδε να ανοίγουν όλα τα πατώματα, το ένα μετά το άλλο. Και να ανοίγει ο ουρανός και να κατεβαίνει το φως και να τον βρίζει. Έτσι, μια εμπειρία θέωσης είναι αυτή. Έτσι, έφτασε δηλαδή στην τελική βαθμίδα που φτάνουν οι πνευματικοί αγωνιστές μετά από πολλά χρόνια και αν φτάσουν στη θέωση. Και αυτός το έζησε ακριβώς για αυτή την υπομονή που έκανε. Και την αγάπη που έδειξε και την ανοχή. Ο Θεός, αδελφέ, του είπα, είδε την υπομονή, την ανεξικακία, την αγάπη σου και σε παρηγόρησε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι θα μας κρίνουν οι λαϊκοί. Βλέπετε, γιατρός στην Αμερική, με τέτοια σύζυγο, με τι συνθήκες και σε τι περιβάλλον ζούσε και όμως τι αξιώθηκε. Έτσι, γιατί ο Χριστός δεν κοιτάει πόσες προσευχές κάνουμε, πόσο απόδειπνα, πόσες μετάνοιες, αλλά τι καρδιά έχουμε, πόσο καθαρή είναι η καρδιά μας, πόσο αγαπάμε. Με την εχριστό αγάπη, όχι με την κοσμική σαρκική αγάπη. Πάνω σε αυτό θέλετε κάτι? Γιατί τέλειωσε και αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Σε αυτό που το θέλω τη συνεχεία, δηλαδή φαίνεται δύσκολο να συνεχίσεις να αγαπάς τον άλλον. Δηλαδή, αν ακόμα και να κάνει υπομονή, σκέφτομαι ότι θα κάνει, γιατί λέει αγαπώ τον Θεό, θέλημά του είναι να μείνω μαζί του και γι' αυτό θα μείνω. Αλλά όχι ότι επειδή αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο θα συνεχίσω να είμαι μαζί του. Άμα αγαπάει τον Θεό, θα αγαπάει και αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τι λέει ο Χριστός? Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και αυτή είναι η δική μου εντολή. Ποια είναι? Μία είναι η εντολή. Πέστε τη. Αγαπάτε αλλήλους. Έτσι. Αν σου λέει αγαπάτε αλλήλους, πόσο μάλλον αγαπήσεις τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου. Τον όποιο σύζυγό σου, έτσι, την όποια σύζυγό σου. Επομένως, αν αγαπάς τον Θεό όπως το είπες, που πρέπει να τον αγαπάμε πάντα, θα συνεχίσει να τον αγαπάς. Γιατί που είχαμε πει και άλλη φορά ότι η αγάπη, η εν Χριστώ, είναι αιώνια. Είναι αιώνια. Δεν καταλύεται ποτέ τι σημάς χωρίζει από τις αγάπες του Χριστού. Δηλαδή, ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, εσύ δεν πας να τον αγαπάς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εν Χριστώ αγάπης, της αληθινής αγάπης δηλαδή. Η αγάπη που είναι πρόσκαιρη είναι μη χριστιανική αγάπη. Είναι η αγάπη που ξεπέφτει. Ενώ η αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει, για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, είναι η Χριστό. Ουδέποτε θα πει στον αιώνα. Γι' αυτό, ας πούμε, ο χριστιανός μας αγαπάει τους ανθρώπους τόσο που δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να το κάνω και να σταματήσει να τους αγαπάει. Όπως και ο Θεός. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στον Θεό ώστε να τον κάνουμε να μην μας αγαπάει. Θα με καταλαβαίνετε. Έτσι. Ό,τι και να κάνουμε στον Θεό, δηλαδή, ο Θεός θα συνεχίσει να μας αγαπάει. Έτσι είναι και ο χριστιανός και ο κάθε Άγιος. Ό,τι και να του κάνεις, δεν θα πάψει να σε αγαπάει. Έτσι, εμείς δυσκολευόμαστε, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την αγάπη. Έτσι, αγαπάμε κοσμικά. Και σου λέει, τι τώρα, εγώ θα συνεχίσω να τον αγαπάω και κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν τον αγαπάς εν Χριστώ. Αλλά καλά το είπες, ότι αν αγαπάμε τον Χριστό, μετά εξαιτίας του Χριστού θα τον αγαπάμε. Γιατί ο άλλος είναι εικόνα Χριστού. Έτσι είναι. Ουσιαστικά, σαν να βλέπεις ότι υπάρχει το Χριστό, ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, αν ελεείστε ένα από αυτούς τους μικρούς, τους ελάχιστους, εμένα ελεείτε. Αν επισκεφτείτε έναν από τους ελάχιστους, εμένα. Αν φιλοξενήσετε, εμένα φιλοξενείτε. Έτσι, η απέραντη αγάπη, παιδιά, η απόλυτη αγάπη, η άπειρη αγάπη. Πες, εμείς δεν είμαστε άπειροι, αλλά μετέχοντας τον Θεό, μετέχοντας τον Θεό, φτάνουμε σε αυτή την αγάπη. Κατά χάρη. Λέει ένα ωραίο πατήρ Πορφύριος, ο Θεός είναι άκτιστος. Εμείς είμαστε άκτιστοι, όχι. Εμείς είμαστε κτιστοί. Ξέρετε τι θα πει άκτιστος ή κτιστός, έτσι. Άκτιστος είναι ο δημιουργητός, κτιστός ο δημιουργημένος. Εμείς είμαστε κτιστοί. Κι όμως λέει ο Γιώργος Πορφύριος, γινόμαστε άκτιστοι. Κατά χάρη. Μετέχοντας στον Θεό, στις ενέργειες του Θεού. Γινόμαστε κι εμείς κατά χάρη είναι άκτιστοι. Είναι φοβερός λόγος. Έτσι, οπότε μετέχουμε σε αυτές τις ενέργειες, την άκτιστη αγάπη. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι άκτιστη. Όλες οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες. Γι' αυτό έχουμε την αγάπη, οπότε δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος μετά. Δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη ο κόσμος. Σου λέει, τι είναι αυτά τώρα. Μα αφού την χτυπάει, τη σπάζει τα χέρια και τα πόδια από το ξύλο, και αυτή να μην θέλει να το χωρίσει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και να λέει ότι τον αγαπάει. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα, υπάρχουν. Και εμποδιάζουν. Έτσι, από ζωντανοί, όχι πεθαμένοι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ναι. Έτσι. Πώς το κάνουνε, σας είπα. Όταν μπεις στο άκτιστο, μπεις στην αγάπη του Θεού, μετά γίνεσαι τελείως άλλο. Έτσι, ο άνθρωπος του Χριστού είναι τελείως άλλος. Διαβάστε την Γεροποθέα, δεν καταλάβετε. Δεν έχουν καταλάβει τι θα πει Χριστός και ο Χριστιανισμός. Δεν είναι απλώς να αλλάξουμε κάποιες συμπεριφορές εξωτερικές. Έτσι, είναι να μπεις στο τελείως άλλο, που είναι ο Θεός. Γι' αυτό βλέποντας έναν Άγιο, σαν να βλέπεις τον Θεό. Προσκυνώντας έναν Άγιο, προσκυνάς τον Θεό. Ήρθανε κάτι οι Προτεστάντες και μου λέγανε, όχι Προτεστάντες, επηρεασμένοι από τους Προτεστάντες, και μου λέγανε, γιατί λέει ο Θεός, λέει ότι ένας είναι ο Μεσίτης, Θεού και ανθρώπων. Εσείς λέει, γιατί βάζετε τους Αγίους, ας πούμε, αφού μόνο ο Χριστός είναι ο Μεσίτης. Και του είπα ότι, και οι Άγιοι τι είναι. Είναι οι φορείς του Χριστού. Θεοφόροι. Έχουν μέσα στο Χριστό. Όταν προσκυνάμε έναν Άγιο, το Χριστό προσκυνάμε. Και ό,τι κάνει ένας Άγιος, δεν το κάνει από μόνος του. Ο Χριστός το κάνει μέσα από τον Άγιο. Γι' αυτό τους προσκυνάμε και τους Αγίους. Τους ασπαζόμαστε, τους παίρνουμε την ευχή τους. Ουσιαστικά προσκυνάμε τον Χριστό που φέρουν μέσα τους. Κάτι άλλο. Όχι. Ελισάβετ, κάτι σκέφτεσαι. Όχι. Εντάξει. Σκέφτεσαι. Και του λέει, Γέροντα, τι έκανες και έγινες έτσι όπως είσαι. Να γίνουμε κι εμείς δηλαδή. Τι κόλπο έκανες, ας πούμε. Και έγινες άνθρωπος του Θεού και είπε, δεν έκανε τίποτα, παιδιά, γελούσε. Λες και είναι κανένα εφεύρημα, ας πούμε, πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλοί. Όχι. Απλώς άφησε τον Χριστό να δουλέψει μέσα μου. Καταλάβατε, να μην βάζουμε εμπόδια στο Χριστό, παιδιά μου. Εμείς αυτό κάνουμε. Και ξέρετε πώς βάζουμε εμπόδια. Και δεν αφήνει τον Χριστό να εργαστεί μέσα μας. Ποιος θα μου το πει? Ποια είναι τα εμπόδια, λέγει. Το θέλημά μας είναι το εμπόδιο. Στείνουμε το δικό μας θέλημα. Και λέμε, Θεέ μου, εγώ θέλω αυτό. Τελεία και παύλα. Μην τυχόν και δεν μου το κάνεις. Έτσι, μετά τα χαλάσαμε. Ναι. Ενώ θα πρέπει να πεις, Θεέ μου, δεν θέλω τίποτα. Είμαι ανοιχτό σε όλα. Κάνε με ό,τι θέλεις. Θες να με πάρεις τώρα, να πας στην Ουρουγουάη, ας πούμε, θα με πάρεις, θα πάω. Δεν έχω πρόβλημα. Θες να μείνω ανάπηρος, να μείνω ανάπηρος. Τελείωσε. Να πεθάνω, να πεθάνω. Να γίνω πρίγκιπας, να γίνω πρίγκιπας. Ό,τι θέλεις. Έτσι, αυτό μας αρέσει. Λοιπόν, να είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Έτσι. Οπότε μετά δεν συνεχωριόμαστε για τίποτα, προσέξτε. Ούτε αγχωνόμαστε για τίποτα. Γιατί ό,τι γίνεται μετά το θέλεις. Έτσι, όλα είναι όπως τα θέλεις. Όλα γίνονται όπως τα θέλεις. Όταν δεν έχεις δικό σου θέλημα. Όταν έχεις δικό σου θέλημα, τίποτα δεν γίνεται όπως θέλεις. Έτσι, όλα γίνονται ανάποδα. Έτσι, ακούτε μερικούς ανθρώπους, όλα μου πάνε ανάποδα. Γιατί σου πάνε ανάποδα? Γιατί έχεις δικό σου θέλημα. Έχεις περηφάνεια δηλαδή. Λοιπόν, αφού δεν έχετε τίποτα άλλο, να έχεις ένα. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί, πώς να πούμε, δεν αγωνιζόμαστε εμείς πνευματικά. Και κάποιοι που ξεκινάνε με καλές προϋποθέσεις, στην πορεία χαλάνε. Να τώρα, ας πούμε, τα είπαμε όλα αυτά, ευχαριστηθήκαμε, δοξάζουμε τον Θεό, μας τα απογέροντας έτσι. Ωραία. Τώρα που θα βγούμε έξω, τι θα κάνουμε? Μήπως γυρίσουμε πάλι στα δικά μας? Θέλω να πω, απλώς τα ακούμε πολλά πράγματα. Αλλά πόσο τα εφαρμόζουμε? Έτσι, πόσο τα βάζουμε στη ζωή μας? Οπότε δεν αλλάζουμε ουσιαστικά. Θέλει να γίνει αυτό το ολοκληρωτικό μέσα μας. Να πεις, θα κάνω ανακαίνιση, ολοκληρωτική. Ό,τι πει ο Χριστός, ό,τι λέει ο Χριστός, τίποτα άλλο. Να γίνει αυτό το, πρέπει να πω, μια επανάσταση στη ζωή μας. Στην προσωπική μας ζωή. Αυτό που λέει ο Χριστός, ότι πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Να αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να σε αναγεννήσει. Το οποίο ήδη έχει γίνει δηλαδή με το βάφτισμα, αλλά εμείς το έχουμε παζώσει με όλες αυτές τις αμαρτίες. Θα πρέπει να βάζεις τον εαυτό σου κάτω, να φανερώσεις αυτό το χάρισμα που σου έχει δώσει ο Θεός. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτή είναι η χριστιανική ζωή, δεν είναι να κατακτήσουμε κάτι, τα έχουμε όλα. Όλη την αγιότητα την έχουμε, παιδιά μου, απλώς την έχουμε χαντακωμένη κάτω από τις αμαρτίες. Θα πρέπει να κάνεις αυτό το ξεμπάζωμα, να φανερωθεί η αγιότητα που έχει ο Θεός βάλει μέσα σου και μέσα μας. Και μετά γίνονται πολύ εύκολα όλα αυτά. Όταν το κάνει και το έτερο νήμιση, και μετά το κάνουν και τα παιδιά. Σας έλεγα για κάποια οικογένεια που μου έλεγε ότι τα παιδιά μου, ο πάτερ είναι στην εφηβεία και δεν μου κάνει πρόβλημα. Νομίζω σας το είχα πει. Αλλά αυτά τα παιδιά τι κάνουν, τι κάνουν. Και η οικογένεια όλη τι κάνει. Πολύ αγώνα πνευματικό. Ούτε τηλεόραση έχουν, ούτε χάνουν τον καιρό της έτσι εδώ και εκεί. Καθόμαστε λέει πάντα και ακούμε τις ομιλίες. Όλη η οικογένεια. Και από αυτό συμπέρανουμε και άλλα πράγματα που θα κάνουν προφανώς. Αν ακούνε τις ομιλίες θα κάνουν και μαζί προσευχή, θα κάνουν πολλά πράγματα. Μετά πώς να μην έρθει η ευλογία και η χάρη μέσα στο σπίτι αυτό. Έτσι, γιατί οι πατέρες τι λένε, παιδιά μου, για να μην κάνεις το κακό, πρέπει να κάνεις το καλό. Δεν θες κακούς λογισμούς, εντάξει, δεν θες. Λοιπόν, θα πρέπει να βάζεις καλούς λογισμούς. Εσύ, με το ζόρι. Να βάζεις το νου σου να δουλεύει το καλό. Αλλιώς θα σου έρθει το κακό, θα σου έρθει. Τι θα σου έρθει? Ο νους είναι ακίνητος. Θες να μην κάνεις κακά πράγματα, να κάνεις καλά πράγματα. Αυτό το παιδί που. Και άλλη φορά στον είχα πει, ο Γρηγόρης, αυτό το παιδί που κοιμήθηκε πριν 1,5 χρόνο περίπου. Λοιπόν, όλο όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Το ξέρει σχεδόν όλη η Θεσσαλονίκη. Γιατί γύρναγε όλες τις ενορίες και έκανε έργα αγάπης. Και απορώ με δύο δουλειές. με καρδιά προβληματική, γι' αυτό πέθανε, έτσι. Η καρδιά του ήταν από μωρό, είχε πρόβλημα. Λοιπόν, με δύο δουλειές, πού προλάβαινε. Να τρέχει σε νωρίς, να βοηθάει στα δέματα, στις αεροποστολές, στα ρούχα εκεί που ετοιμάζουν για τη Σερβία. Όπου πηγαίνει η μάνα του, μου λέει, τον Γρηγόρη το ξέρουν. Α, λέει, τη μάνα του Γρηγόρη, σε ναι, λέει. Ναι, πώς προλάβαινε. Και εδώ ερχόταν και αλλού πήγαινε σε ομιλίες. Και εξομολογιόταν με πάσα ακρίβεια. Ναι, το είχε πάρει στα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά. Έτσι. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε. Τώρα τελευταία είχα βάλει μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα, να τη δείτε. Ένας αληθινά μετανοημένος άνθρωπος, έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν σου απάντησα. Ε, σου απάντησα. Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχθαι και σώνα στον αιώνα του Άγιον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σου.